program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Uczestnicy kosmicznej misji u celu. Astronautów powitano na Międzynarodowej Stacji. Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego wydali oświadczenie. Piszą w nim o Sądzie Najwyższym. Burzowy front nad Polską. Nawałnicom może towarzyszyć silny wiatr. Załoga misji Axiom 4 już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wśród astronautów jest Sławosz Uznański-Wiśniewski. Bardzo się cieszę, że mogę reprezentować właśnie Was, 40 milionów Polaków, mówił po uroczystym przywitaniu na ISS. Bardzo dziękuję Wam za zaufanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, kosmos jednoczy. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni i budujemy naszą przyszłość. Dziękuję bardzo za zaufanie i do zobaczenia przez najbliższe 2 tygodnie. Drugi Polak w kosmosie ma tam przeprowadzić 13 eksperymentów naukowych. Wybór prezydenta nie może wywoływać najmniejszych wątpliwości, zarówno co do procedury wyboru, jak też organu ostatecznie rozstrzygającego w kwestii ważności wyboru Sądu Najwyższego, napisali w oświadczeniu byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Jego treść potwierdziła Polska Agencja Prasowa. Pod oświadczeniem podpisali się Andrzej Sol, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Marek Safian i Bohdan Zdziennicki. Wskazali, że obecna Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, wyznaczona do orzekania ważności wyborów, nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem według wyroków europejskich trybunałów. Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w drugiej turze wyborów prezydenckich w jednej z miejskich obwodowych komisji wyborczych. Jej członkowie błędnie przypisali wyniki uzyskane przez obu kandydatów, mówi prokurator Mariusz Duszyński. Przenosząc z protokołu takiego ręcznego wyniki wyborów, miejsce kandydata Rafała Trzaskowskiego, jaki uzyskał wynik, Rafał Trzaskowski, wpisali ten wynik, przypisali błędnie Karolowi Nawrockiemu, a wynik uzyskany przez kandydata Karola Nawrockiego został błędnie przypisany Rafałowi Trzaskowskiemu, co nie powinno mieć miejsca. Pomyłka wyszła na jaw po ponownym przeliczeniu kart do głosowania. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Na zachodzie będą gwałtowne. Wiatr może przekraczać 100 km na godzinę. Nieco słabsze porywy spodziewane są na Mazowszu, informuje synoptyk Anna Gryczman. Spodziewamy się przemieszczania z zachodu na wschód strefy burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm oraz z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Na zachodzie województwa nawet do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Ostrzeżenie w większości regionów obowiązują do wieczora, na wschodzie do jutra rana. Francja zmaga się ze skutkami burzowego frontu, który w nocy przeszedł nad znaczną częścią kraju. Kilka godzin po uderzeniu żywiołu 75 tysięcy gospodarstw domowych wciąż nie ma prądu. Od rana udało się przywrócić zasilanie około 25 tysiącom odbiorców. Operator sieci energetycznej Enedis poinformował, że prace naprawcze są utrudnione z powodu różnych przeszkód blokujących drogi. W nocy pod powalonymi drzewami zginęły 2 osoby, a 17 zostało ciężko rannych. Skutki burz szczególnie mocno odczuli francuscy uczniowie. Z powodu zakłóceń w ruchu drogowym i kolejowym wielu z nich nie dotarło do szkół i nie mogło przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało organizację dodatkowej sesji. Uśmiech Francuzom po burzowej nocy przywróciło nagranie z nietypowej akcji paryskiej policji. Po ulewie, która nawiedziła stolicę, radiowóz patrolujący zalane ulice miasta puścił z głośników słynną melodię z filmu Titanic. Filmik odbił się we Francji szerokim echem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkunastometrowy namiot w kształcie jelita zachęcał mieszkańców Poznania do regularnych badań i kolonoskopii. Stanął pod oknami szpitala uniwersyteckiego. Akcja przyniosła efekt. Instalacja przyciągnęła przechodniów. Jelito grube, wszystko co związane z defekacją u nas w Polsce jest tematem tabu. Jednak ja sama, która jeszcze nie mam 50, miałam kolonoskopię kontrolną i naprawdę to nic strasznego. Ludzie powinni być świadomi. Bo potem łatwiej się leczyć? Można zapobiec niektórym chorobom, nie? Jeżeli się wcześniej wykryje. Późna kontrola to może spowodować, że już będzie za późno, żeby cokolwiek wyjaśnić w tym temacie czy zrobić. Model jelita grubego podróżuje razem z grupą ekspertów po całej Polsce. Ma zachęcać do badań. Te dla osób między 50 a 65 rokiem życia są w pełni finansowane przez NFZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. trójce, czas na sport, Adam Malecki. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Bad Homburg. Bardzo dobra informacja. Polka poradziła sobie z rywalką Rosjanką Jekateriną Aleksandrową z emocjami, a także pogodą. Mecz po pierwszym wygranym przez Polkę 6-4 secie i przystanie 4-3 dla rywalki w drugim został przerwany z powodu deszczu. Po ponad godzinie mecz został wznowiony i Iga wygrała kolejną próbę nerwów. Wygrała w drugim secie 7-6, w tiebreaku 7-5. No i jest awans. W półfinale zagra jutro z Włoszką Jasmine Paolini. Pozostajemy przy tenisie. Katarzyna Kawa dzielnie walczy w ostatniej rundzie kwalifikacji o wielkoszlemowy Wimbledon. Polka w pierwszym secie przegrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz do 3, a w drugim secie prowadzi 6-5, nie, już 6-6, czyli o drugim secie rozstrzygnie tiebreak. Zwyciężczyni tego spotkania awansuje do głównej drabinki turnieju w Londynie. A o ćwierćfinał Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Ułan-Bator, powalczą jutro koszykarki reprezentacji Polski. Chodzi o odmianę trzyosobową dyscypliny, a biało-czerwone zmierzą się jutro rano z Niemkami. Drużyna jest zdeterminowana, by wygrać, przekonuje asystent trenera kadry Łukasz Diduszko. Musimy się skupić na sobie, przygotować się dobrze pod względem taktycznym, na poziomie mentalnym. Wiemy, po co tu jesteśmy, zbudowaliśmy swoją tożsamość. Nie czujemy się wcale gorsi, a nawet widzę po dziewczynach, że oczekują już niecierpliwie jutrzejszego meczu. Do boju. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 10 czasu polskiego. W rajdach samochodowych od Shakedownu rozpoczęła się rywalizacja w Grecji w rajdzie Akropolu. Pierwszą odsłonę wygrał Belg Thierry Neuville, wyprzedził Japończyka Takamoto Katsutę i Estończyka Oita Tanaka. Polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w rywalizacji WRC 2 na 18 miejscu. Jeszcze przypomnienie z kolarskich mistrzostw Polski i jazdy indywidualnej na czas. Najlepsi okazali się Agnieszka Skalniak-Sujka i Filip Maciejuk. Mamy alert przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i deszczem w 9 województwach. Noc ma być z umiarkowanym zachmurzeniem. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna 19-21 stopni na północy, około 24 w centrum, 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś dyskutujemy między innymi o kursach i egzaminach na prawo jazdy. Prawda jest taka, że szkoły jazdy nie uczą jazdy bezpiecznej, one uczą zdawać egzamin na prawo jazdy, a to jest zupełnie co innego. Wrażenia na drogach zależą od miejsca zamieszkania. Zupełnie inny styl jazdy jest w moim mieście, gdzie nigdzie się nie spieszysz i od jednego miejsca do drugiego jedziesz teoretycznie spokojnie, a kiedy dojeżdżam do Warszawy, jadę tam przez to miasto, dojeżdżam do punktu docelowego, to mam wrażenie, że kawy już zupełnie nie jest potrzebny ani łyk. A Państwo jak tę sprawę widzą? Dwie dwójki, siedem trójek. Always live your life, never thinking of the future. Prove yourself. 12 minut po godzinie 17. Tu Trójka. Zaraz o prohibicji pomówimy, tej nocnej prohibicji w miastach, ale najpierw auta i drogi, bo w sprawach związanych z jazdą państwo dzwonią. Jakieś 10 minut temu miałam właśnie taką sytuację, że teoretycznie wymusiłam pierwszeństwo panu w ciężarówce z Orlenu. Był ruch wahadłowy, z jego strony było zielone światło, a z mojej strony pan dopiero położył ten sygnalizator i jeszcze nie włączył, więc nie było sygnalizacji. Po prostu pojechałam, a pan musiał trochę zahamować, więc chciałam przeprosić pana kierowcę ciężarówki Orlenu. No, takiego finału to się nie spodziewałem, a czasami takie przepraszam miło byłoby usłyszeć. Na przykład jak nie udaje się wprowadzić jakiejś uchwały albo ustawy tak szybko jak planowano. A tak się składa, że dziś na Radzie Miasta w Warszawie była mała awantura dotycząca nocnej sprzedaży alkoholu. Kraków, Poznań, Gdańsk już mają zakaz, a w stolicy jest spór, niekończące się emocje i kuriozalne sceny. O tym Józef Niewiarowski. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przygotowało happening, próbując włączyć do porządku obrad Rady Warszawy temat nocnej prohibicji. Obserwują Państwo drobny happening, który wynika z faktu, że jesteśmy po kilku trudnych sesjach. Marta Szczepańska, Miasto Jest Nasze. Po tych słowach nastała przerwa, ale happening wciąż trwał. Radni ruchu miejskiego rozdawali tak zwane małpki. Stąd brzdęk i niepokoje. Do mnie wyborcy się nie zgłaszają z takimi postulatami. Naprawdę trzeba dyskutować merytorycznie, a nie robić przedszkolne zabawy. Radny Koalicji Obywatelskiej Piotr Wertenstein-Żuławski. To jest agresywna opozycja polityczna. To są puste butelki. No. Tomasz Herplich, radny Prawa i Sprawiedliwości. Ja tam nie widzę niczego, co by było bulwersujące. To jest pewna akcja happeningowa, która ma na celu przypomnienie o faktycznie karygodnej rzeczy, jaką jest olewanie od bardzo dawna projektów obywatelskich zmierzających do ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Emocji było dużo, a temat wydaje się nie taki wcale znowu kontrowersyjny. Ponad 150 gmin, a wczoraj również Słupsk, przegłosowało podobne regulacje. Za uchwałą oddano 20 głosów, przeciw 3, 0 głosów wstrzymujących. Nawet w samej Warszawie, jak wynika z konsultacji społecznych, pomysł popiera 80% obywateli. To bardzo dobry pomysł. No dlatego, że może wpłynie na mniejsze spożycie alkoholu w społeczeństwie. Pozytywne pod takim względem, że na pewno by pomogło to mieszkańcom w utrzymaniu porządku w rejonie sklepu. No a nie pozytywne, to wiadomo, ludzie też chcą korzystać. Jak dowodzi przykład byłej stolicy Polski, zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach nocnych działa. W tych godzinach, kiedy są zamknięte sklepy między 24 a 5.30, nastąpił bardzo znaczący spadek interwencji policji. Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych w Krakowie. Spadek na poziomie ponad 52%. Radni Koalicji Obywatelskiej zobligowali się do tego, że projekt pojawi się na sesji Rady Miasta 10 lipca. Ale Miasto Jest Nasze ma co do tego wątpliwości. Projekt, który jest dopiero jednym z etapów wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych, jest regularnie ściągany z porządku obrad od początku roku. W sprawie nocnej prohibicji w miastach mogą Państwo dzwonić. Czekamy na telefony pod numerem 22 i 7 trójek. Zresztą to jest numer dobry w każdej sprawie. Na przykład temat związany z piratami drogowymi i egzaminami na prawo jazdy wciąż jest żywy i ciągle Państwa interesuje. Nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek egzamin na prawo jazdy eliminował piratów drogowych, choćby nawet i 2% zdawało. To piraci będą się rozwijać i będą działać i nie ma takiej możliwości, choćby był najbardziej skomplikowany i najbardziej trudny. A w sprawie Lądka Zdroju bardzo się cieszę, że Trójka jest obecna wśród powodzian. Sam z moją fundacją działamy w gminie Lądek Zdrój w Trzebieszowicach i cieszę się, że Trójka wspiera rozwój tych terenów po powodzi. Mieszany dzień, Monte Cassino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz, szczęścia nie znajduje. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet, o miasto kobiet, miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Kobiety, Marcello i 20 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Uczniowie wystawili ocenę Ministerstwu Edukacji. Akcja Uczniowska opublikowała raport podsumowujący rok szkolny 2024-2025. Organizacja zarzuca resortowi brak postępów w kluczowych obszarach edukacji i przedstawia konkretne propozycje zmian oparte na konsultacjach z uczniami z całej Polski. Raport można podsumować krótko. Na świadectwie nie ma czerwonego paska, co więcej nie ma też mowy o zdaniu do następnej klasy. O koniecznych zmianach w edukacji opisanych w raporcie opowiada Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Wnioskujemy o odchudzenie i współcześnienie podstawy programowej. Było 30% przez ministerstwo, ale raczej to była kosmetyczna zmiana, raczej taki zabieg medialny niż faktycznie coś, co się sprawdziło. Ale są też pozytywne zmiany, o których opowiada Daniel Jaworek, warszawski rzecznik praw uczniowskich. 63% szkół działają szkolni rzecznicy praw uczniowskich. Wzrost o prawie 20% w porównaniu do tego, co było 2 lata temu. Więc to też pokazuje zmianę, w którym kierunku idzie przynajmniej warszawska szkoła, ale też myślę, że nie tylko warszawska, ale w ogóle polska szkoła, gdzie ten temat praw uczniowskich staje się bardziej w centrum. Tutaj też można podciągnąć czerwony pasek, któremu się absolutnie bardzo mocno sprzeciwiamy, bo nie chcemy, żeby tak byli tylko postrzegani uczniowie jako ci lepsi, bo mają czerwony pasek, bo absolutnie pasek nie świadczy o tym, czy ktoś ma naprawdę dużą wiedzę, czy nie, bo znam wiele osób, które tą wiedzę mają, a nie mają tego paska, bo na przykład wolą rozwijać swoje pasje, czy nawet podróżować po świecie. Czekamy na ustawę o prawach uczniowskich i o rzeczniku praw uczniowskich. Jednym z najważniejszych poruszanych w raporcie problemów był dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Psycholog w każdej szkole i to jest hasło, które powtarzamy chyba już 1000 raz, ale dlatego powtarzamy, bo chcemy, żeby doszło do skutku. Aktualnie 308 gmin dalej nie ma ani jednego psychologa, a jeśli ktoś chce się dostać na przykład prywatnie do takiego psychologa, musi czekać 3-4 miesiące, więc to jest dramatyczna sytuacja. Brakuje także nauczycieli i o tym mówi Krzysztof Obrębski, pedagog, psychotraumatolog, wicedyrektor dyrektor zespołu szkół nr 31 w Warszawie. Braki kadrowe wynikają właśnie z tego, że ten prestiż nauczyciela jest coraz słabszy. To też wynika z tego, że my jako nauczyciele jesteśmy niedowartościowani w kontekście płacy. Ta podwyżka, ten gest, symboliczny gest 5-procentowy, jest nadal gestem. Nie jest to na poziomie Unii Europejskiej, żeby polski nauczyciel zarabiał tak mało. Nauczyciele łączą etaty ze względów właśnie finansowych, co powoduje, że ta jakość edukacji nie zawsze jest na 100%. A to tylko kilka z aż 50 postulatów akcji uczniowskiej. O uwagach tego ugrupowania opowiadała Państwu Aleksandra Dobyszewska. Jest 17.23 już prawie. Ja wracam do tematu przygód drogowych, które Państwo mają. Słuchaczka dzwoniła już, żeby przeprosić kierowcę ciężarówki. Teraz przeprosić mogłaby policja. Miałem ostatnio takie zdarzenie, że policja zatrzymała mnie, że jechałem lewym pasem, co jest podobno według przepisów niezgodne, i dostałem pouczenie. Jednakże na odcinku 500 metrów były trzy drogi, z których kierowcy próbowali włączyć się do ruchu, więc jadąc lewym pasem ułatwiałem im włączenie się do ruchu na głównej drodze. Trzeba by może policjantom zwrócić uwagę, że nie w każdej sytuacji te przepisy działają. Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel czeka na Państwa telefony. Things that you have now bathe my idle soul for me. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Szukasz nowoczesnych mebli, oświetlenia i dekoracji do domu? Znajdziesz je na Allegro. Nie ograniczaj się do jednego stylu, tylko znajdź swój własny. Zamów wszystko do domu na Allegro z szybką dostawą i mieszkaj po swojemu. Jak dom, to Allegro. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Wehis! Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Cupra Formentor od 1711 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Kasa dla Asa w MediaMarkt. Wpadnij do sklepu, pokaż świadectwo szkolne i zgarnij 50 zł rabatu przy zakupach za minimum 400 zł. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 17:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wakacje to czas mobilizacji służb. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapewnił, że wszystkie formacje są gotowe, by zapewnić Polakom i turystom zagranicznym bezpieczeństwo w czasie wypoczynku. W przeddzień rozpoczęcia wakacji ministrowie spraw wewnętrznych, a także edukacji i infrastruktury wzięli udział w pikniku nad Zalewem w Rawie Mazowieckiej. Jego głównym motywem było bezpieczeństwo najmłodszych w czasie wolnym od szkoły. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys upomina się o Andrzeja Poczobuta. Wezwała białoruskie władze do uwolnienia z więzienia działacza mniejszości polskiej. Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku. Został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podsycanie nienawiści. W Hiszpanii pod Madrytem ma powstać najwyższy posąg Chrystusa na świecie. Rzeźba ma mierzyć 37 metrów i będzie wyższa o 7 metrów od słynnego pomnika w Rio de Janeiro i 4 od figury Chrystusa Króla w Świebodzinie. Środki na sfinansowanie projektu płyną głównie z Meksyku i Polski. Więcej informacji w Trójce o 18:00. Szykują się wyjątkowo upalne dni w przyszłym tygodniu. Już dziś chłodno nie jest. Jutro wprawdzie czekają nas przelotne deszcze i miejscami burze, ale temperatura maksymalna będzie wysoka. Ma wynieść od 19 stopni na północy przez około 24 w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie naszego kraju. Do godziny 18 zostało nam jeszcze 28 minut. Manam, nie rób tyle hałasu. Patrzy w moją twarz. To życie, życie mi do ucha swoją. budzi, budzi mnie co rano. Ktoś pyta, że już bardzo późno, mówi, mówi mi dobranoc. O, po co ty te zamieszania? O, dość już mam tego kochania. Za 25 minut będzie godzina 18. Dwie dwójki, siedem trójek, państwo dzwonią i o egzaminach na prawo jazdy opowiadają. Padł tutaj głos przed chwilą na antenie, że szkoły nauki jazdy uczą do egzaminu. No nie do końca się z tym mogę zgodzić. W czasie egzaminu trzeba przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym. Niektórzy, mam wrażenie, przestrzegali przepisów właśnie w trakcie egzaminu. To był ostatni raz, kiedy jechali zgodnie z przepisami. Pan Andrzej z kolei ze Stanów Zjednoczonych pisze mi w mailu tak. Tu, gdzie mieszkam, czyli na środku właściwie Stanów Zjednoczonych, oczywiście kandydaci na prawo jazdy muszą okazać się znajomością zasad ruchu drogowego. 35 pytań, można się pomylić 5 razy i ciągle zdać egzamin teoretyczny. A egzamin z jazdy polega na tym, że egzaminator sprawdza, czy ten kierowca jest bezpieczny na drodze. I właściwie to tyle. Później jeszcze pan Andrzej porównuje to z sytuacją w Polsce, natomiast to, co według niego ma największy sens, to właśnie sprawdzanie, na ile kierowca jest na drodze bezpieczny, a nie na ile zna wszystkie najdrobniejsze przepisy związane z ruchem drogowym. Ciekawe jestem, co państwo myślą o tym. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić. Za chwilę w trójce Monika Suszek z gośćmi spróbuje połapać się w powyborczym chaosie przeliczenia głosów, kwestionowania wyników i ryzykowania społecznymi niepokojami. Can't Stop Thinking About You. Sting w Trójce na 20 minut przed godziną 18. Monika Suszek już pojawiła się w studiu. Puls Trójki. Mieliśmy ostatnio bardzo gorący czas wydarzeń na świecie, ale nie mniej gorąco jest w polskiej polityce. Od kilku tygodni toczy się dyskusja dotycząca fałszerstw wyborczych oraz błędów przy podliczaniu głosów. To są bardzo ciężkie zarzuty i pojawią się przy okazji pytania. Co powinniśmy zrobić w tej zagorzałej dyskusji? Przeliczyć ponownie wszystkie głosy, czyli około 20 milionów, czy może skupić się na niektórych obwodowych komisjach wyborczych? W jaki sposób też te emocje wokół nieprawidłowości wpływają na odbiorców? O to będę pytała moje ekspertki. Jest z nami dr Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka i komparatystka. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest również z nami pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Do Sądu Najwyższego trafiło dotychczas ponad 54 tysiące protestów wyborczych. 3 zostały już uznane za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. Doszło między innymi do pozbawienia wyborcy możliwości głosowania. Czy tegoroczne błędy wyborcze, których dotyczą protesty, to jest ich dużo, mało, czy może przeciętnie? Może zacznijmy od pani dr Bogny Baczyńskiej. No mamy bardzo specyficzną sytuację, dlatego że moim zdaniem tych protestów jest dużo. Te informacje, które mamy do tej pory związane z tym błędnym przeliczeniem głosów, są takimi sprawami bardzo niepokojącymi. Także ta jedna informacja, o której pani powiedziała, że wyborca nie został dopuszczony do głosowania. Ja słyszałam, że to znaczy media podają, że takich przypadków było więcej. Czyli my mamy obywatela, który próbuje skorzystać ze swojego prawa przyznanego mu przez konstytucję, a które jest tak naprawdę prawem człowieka, więc państwo mu tego prawa nie daje. Natomiast państwo ma obowiązek chronić to prawo. I on z tego prawa w ogóle nie może skorzystać. Pamiętajmy, że prawo do brania udziału w wyborach to jest prawo, które expressis verbis w aktach prawnych zostało wyrażone jeszcze w XVIII wieku. To jest jeden z najstarszych przywilejów, jaki istnieje. I mamy teraz taką sytuację, że my jako obywatele właściwie nie wiemy, jak to z tymi wyborami było, bo niektóre organy z góry przesądzają, że to absolutnie nie miało wpływu na wynik wyborów. To jest bardzo prawdopodobne. Być może ten wynik wyborów się nie zmieni. Ale tym niemniej niereagowanie w tej sytuacji, mówię, nie, to my tych głosów nie będziemy przeliczać, bo po co, jest absolutnym lekceważeniem prawa obywateli i zupełnym pominięciem zasady rzetelnego działania, która jest konstytucyjnym nakazem wobec organów państwa. Ja tylko dodam, że też sondaże takie społeczne, które badały emocje odbiorców, to też wykazały, że większość Polaków, 51%, popiera ponowne przeliczenie głosów w całym kraju, 15% tylko w komisjach z nieprawidłowościami, a 25% było przeciw. Czyli ludzie jednoznacznie się wypowiadają, że powinno być to przeliczenie. Ale teraz pytanie, co zrobić? Czy Sąd Najwyższy powinien zarządzić ponowne przeliczenie głosów w całym kraju, czy może w niektórych komisjach? Jak w ogóle powinna wyglądać taka transparentność procesu liczenia? Pani profesor. No to jest bardzo dobre, chociaż bardzo złożone pytanie pani redaktor, bo my tutaj poruszamy według mnie jedną z najważniejszych kwestii w demokracji liberalnej, to znaczy kwestię zaufania obywateli do państwa i do jego instytucji. W tym no tak mocno spolaryzowanym społeczeństwie jednak widać po tych przytoczonych wynikach tutaj badań sondażowych, że taka potrzeba dowiedzenia się, bo to trzeba wyraźnie postawić linię demarkacyjną pomiędzy dowiedzeniem się, jaki był stan faktyczny, a insynuacjami, które pojawiają się, że być może te wybory w ogóle były sfałszowane. No i to jest takie akurat postępowanie według mnie bardzo nieetyczne ze strony polityków, którzy sięgają po tego typu populistyczne narzędzia. Wydawałoby się, że tak trzymając się litery prawa, no to jednak należałoby przede wszystkim działać tutaj, gdzie te zgłoszone nieprawidłowości były. Nie mam takiej wiedzy, jak od strony technicznej wykonalne byłoby policzenie wszystkich głosów, ile by to zajęło czasu. Jakkolwiek w tej retoryce, która jest podnoszona chociażby przez niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawia się ta kwestia, od której pani redaktor dzisiaj zaczęła, to znaczy kwestia skali. Tu są przywoływane wybory samorządowe sprzed ponad 10 lat, w których rzekomo ta liczba głosów nieważnych była większa. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie dać się tutaj ponieść polityką w takie obszary skrajności, czyli od sytuacji nic się nie stało, wynik się i tak nie zmieni, a zatem szkoda czasu i szkoda uwagi na ponowne liczenie głosów, poprzez postawę skrajnie odwrotną, to znaczy na pewno wybory były sfałszowane. Mhm, jeszcze do tych emocji odbiorców powrócimy, ale wobec tego jak przeprowadzać taki proces liczenia głosów, żeby wszystko było uczciwe, transparentne? Czy może należałoby na przykład zeskanować te wszystkie karty, udostępnić je w sieci? Czy można podjąć jakieś kroki, żeby też i w przyszłości unikać takich sytuacji? Pani doktor? Pani doktor Bogna Baczyńska? Jak miałoby to wyglądać, to jest kwestią otwartą i nie wiem, czy skanowanie tych głosów, być może tak. Natomiast to, co możemy sobie na przyszłość wziąć do serca, to jest konieczność zapewnienia przy komisjach wyborczych międzynarodowych obserwatorów. My jesteśmy członkiem takiej wspaniałej międzynarodowej organizacji europejskiej, która się nazywa Rada Europy i która między innymi właśnie wybory może monitorować i takie rzeczy w sposób niezależny obserwować i sporządzać swoje raporty, więc to by należało zrobić. Tym niemniej tu muszą być podjęte jakieś szybkie i mocne decyzje. Pani profesor w swojej wypowiedzi przed chwilą powiedziała, że my musimy się tak oddalić od tego chaosu polityków. Ja się absolutnie z tym zgadzam, ale jeszcze raz powtórzę. Absolutnie zlekceważono nasze przyrodzone obywatelskie prawo, jedno z najważniejszych praw politycznych. My mamy prawo wiedzieć, jak faktycznie wyglądały wyniki tych wyborów i czy to ma wpływ na wynik, czy nie, to jest zupełnie inną sprawą. Ja też, mi się też nie podobają postawy obu obozów, które tu na pewno było sfałszowane albo na pewno są to fałszywe zarzuty. Ja nie wiem, jak było, ale sytuacja jest zbyt niepokojąca i też pokazuje takie przedmiotowe traktowanie obywateli. Obywatel tu nie jest podmiotem, czyli jego głos jest absolutnie nieważny. I to mnie przeraża i to mnie niepokoi, bo to znowu jest takie wielkie oddalenie się od tych wszystkich zasad i wymogów konstytucyjnych. Pani profesor powiedziała o takiej bardzo ważnej zasadzie, czyli zasadzie zaufania obywatela do władzy. Ona wynika wprost z zasady demokratycznego państwa prawnego i ona jest jeszcze wspierana właśnie przez zasadę rzetelnego działania organów publicznych. A to zaufanie zostało nadszerpnięte właśnie taką sytuacją, jaka teraz panuje i podburzaniem tych emocji? Wydaje mi się, że zostało bardzo nadszarpnięte i obywatele są tą sytuacją zmęczeni. Oni oczekiwali i to z obu obozów, że wybory uspokoją sytuację, przynajmniej część wyborców. Właściwie było wiadomo z góry, że jednak tak nie będzie, bo ten podział był bardzo wyraźnie 50-50. Ale niezależnie od wyniku, niezależnie jakby nie było, obywatel ma prawo do rzetelnego poinformowania go i rzetelnego przeliczenia tych głosów. To jest podstawą. A to, co na przykład wychodzi z komisji wyborczej, ustami pana Marciniaka, który rozumie prawo, jeżeli w ogóle je rozumie, tylko literalnie, dla którego poziom konstytucyjny jest w ogóle odcięty. To jest przerażające. No i mamy tu też kolejny kłopot, a mianowicie o ważności wyborów będzie rozstrzygał nieważny, czyli nielegalny, nierzetelny i niebezstronny sąd, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. To wszystko sprawiło, że no, przeciętny słuchacz, obywatel trochę gubi się w tym chaosie, jaki zapanował u nas w kraju, bo na pewno jest tak, że to nie jest niczym nienormalnym domaganie się ponownego przeliczania głosów, ale pewnie czymś innym jest budowanie też emocji, że wybory zostały sfałszowane. To jest zupełnie inna sytuacja. Ona jest bardzo niebezpieczna. To właśnie buduje taką niechęć do państwa. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jakie mogą być tego konsekwencje i politycy, i wszystkie osoby, które się w tym temacie wypowiadają, publicyści. Pani profesor, jeszcze panią zapytam o tę kwestię. Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj brakuje takiej świadomości, ale też takiej umiejętności patrzenia szerzej niż tylko tu i teraz. A co może być konsekwencją? Działają doraźnie, to konsekwencją będzie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli dalszy spadek zaufania społecznego. My w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy bardzo tutaj ostrożni w ufaniu komukolwiek, zaczynając od własnych sąsiadów poprzez instytucje państwowe. I ten chaos, o którym pani redaktor tutaj wspomniała i o którym też pani doktor mówiła, no to jeżeli eksperci mają różne zdania, jeżeli politycy lokują się ze swoimi opiniami na skrajnych stanowiskach, to jak taki statystyczny przeciętny obywatel ma wiedzieć, jak jego głos został, niezależnie od kogo, na kogo głosował, jak jego głos został przeliczony i do kogo został przypisany. No to może rodzić takie poczucie jednak pewnej bezradności wobec systemu państwowego, ale też może powodować dalej idące skutki, to znaczy obniżenie frekwencji. Tym razem byliśmy bardzo zadowoleni, jak ta frekwencja wyglądała, kogo udało się zmobilizować. No tylko pytanie, czy w kolejnych wyborach, to państwo zostanie obdarzone przez obywatela takim zaufaniem, że będzie chciał po raz kolejny zadać sobie mimo wszystko pewien wysiłek, żeby z tym głosem do urny wyborczej trafić. Pani doktor, Bogna Baczyńska, te konsekwencje, nieufność, niechodzenie na wybory? Tak, to będzie pierwsza reakcja, dlatego że tutaj, jeżeli władza, co jest bardzo szerokim pojęciem, nie zrobi z tym porządku, to pokaże obywatelowi, że on się zupełnie nie liczy, on jest potrzebny tylko do tego, żeby dane osoby mogły sprawować władzę. On zostanie potraktowany absolutnie instrumentalnie i jeszcze będzie się właśnie zastanawiał przez kolejne lata, czy ten jego głos miał wpływ, czy nie, czy on został właściwie przeliczony. Więc my się naprawdę bardzo cieszyliśmy z tej frekwencji. Ta frekwencja jest, jakby nie było, naprawdę bardzo pozytywnym znakiem. I powinniśmy wszystko zrobić, żeby pokazać obywatelowi, że jego głos się liczy, że może korzystać ze swojego prawa i że to on tworzy to państwo, a nie jakaś abstrakcyjna władza. A co przed nami teraz? Tak jak pani powiedziała, prokurator generalny Adam Bodnar oświadczył, że w zeszłym tygodniu, że orzeczenia wydawane przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Sądu Najwyższego nie będą mogły zostać uznane za podjęte w sposób niezależny i bezstronny. Co teraz przed nami i co możemy powiedzieć słuchaczom? Jak to się może rozstrzygnąć w przyszłości? No my już wiemy, że apele do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej nic nie dały i ten pomysł ustawy, której nie podpisał niestety Andrzej Duda, która mówiła o tym, że o ważności wyboru będą rozstrzygać sędziowie, którzy mają najdłuższy staż w Sądzie Najwyższym, czyli oni są poza tym schematem neosędziów, to niestety się nie udało. No więc my mamy tutaj dwie strony sporu politycznego, z którego jedna strona, czyli nazwijmy to umownie tak, ci starzy sędziowie Sądu Najwyższego reprezentują państwo prawa i reprezentują wartości konstytucji. Natomiast znaczna część Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych reprezentuje tylko swój polityczny interes, ponieważ nie mogą nie mieć świadomości, że ich działalność jest działalnością nielegalną. My tutaj mamy wyroki, kluczowe wyroki międzynarodowych trybunałów, które są również sądami polskimi, tak jak chociażby Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości. One bardzo wyraźnie powiedziały, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem. Ponadto to zostało też ustalone przez sam Sąd Najwyższy. Dobrze, a teraz jakie mogą być teraz kroki? No bo też wiemy, że Sąd Najwyższy zapowiedział, że 1 lipca, konkretnie o godzinie 13, podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów właśnie prezydenckich RP. Musimy czekać do tego 1 lipca? Nie musimy czekać do 1 lipca, dlatego że ta uchwała nie będzie miała żadnego znaczenia. Ona zostanie podjęta przez organ ułomny, który nie ma prawa podejmowania takich uchwał. Czyli czy ta uchwała będzie podjęta, czy nie będzie i jak ona będzie wyglądała, jest niestety zupełnie bez znaczenia. Nic nie pomaga, nic nie porządkuje, nie jest legalnym krokiem. Pozostaje nam chyba nieco tonować takie emocje, które się pojawiają, no szczególnie te polityczne. Pani profesor, jeszcze? Tak, zdecydowanie. Uważam, że to jest właśnie teraz takie zadanie na tu i teraz, bo na te rozstrzygnięcia prawne nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na to, jak będzie przebiegała komunikacja z obywatelami, żeby tych nastrojów nieufności, niepewności, zwątpienia w instytucje państwa no nie generować i nie eskalować, tylko właśnie nawet w tym chaosie, który panuje w systemie prawnym, jednak pokazać, że punktem odniesienia nie są wyobrażenia konkretnych polityków, czy partii, czy frakcji, lecz litera prawa. No i to powinno być najważniejsze. Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Oraz doktor Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka i komparatystka. Również dziękuję. Monika, również Suszek, dziękuję. Do usłyszenia. Everybody wants that first slice, the cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you. Your life better. Even your clothes hang right, put you in neon lights. Didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. And I good for you. I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli, od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo.